กล่าวต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะในพระพุทธคุณบทว่าวิชาจรณะสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะวิชาเนี่ยนะแปลว่าความรู้แจ้งที่ขจัดความมืดคืออวิชาอวิชาที่ปกปิดอดีตปกปิดอนาคตปกปิดทั้งอดีตอนาคตปกปิดปฏิจจสมุปบาทปกปิดอริยสัจพระพุทธเจ้ามีวิชาคือมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนะชำระความมืดทำความสว่างให้เกิดขึ้นส่วนจรณะเนี่ยนะจรณะคือความประพฤติหรือข้อปฏิบัติแต่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่าจรณะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะโดยเฉพาะจรณะเนี่ยนะจรณะที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้ตรัสรู้พระนิพพานเป็นข้อปฏิบัติที่ยังลงสู่พระนิพพานเนี่ยนะข้อปฏิบัติหรือจรณะอันนั้นก็คือศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคพระองค์มีศรัทธามีหิริโอตตัปปะมีวิริยะมีสุตะมีสติมีปัญญาแล้วก็มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานสรุปว่ารวมทั้งรูปฌานทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองอรูปฌานด้วยเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิจารณะเนี่ยนะที่เป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางอาชีพแล้วก็บริสุทธิ์ทางอาศยะอัธยาศัยเนี่ยนะบริสุทธิ์ทางอัธยาศัยเพราะพระองค์เป็นผู้มีอัธยาศัยมีศรัทธามีอัธยาศัยที่มีหิริโอตตัปปะมีอัธยาศัยใฝ่เป็นพหูสูตรใฝ่ที่จะเรียนรู้พระองค์นั้นมีอัธยาศัยที่มีวิริยะภาคเพียรอุตสาหะเนี่ยนะพระองค์มีอัธยาศัยในการเจริญสติเจริญปัญญาความที่พระองค์มีอัธยาศัยเหล่านี้เนี่ยนะทำให้พระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยกายบริสุทธิ์ด้วยวาจาเรียกว่าบริสุทธิ์ด้วยศีลเนี่ยนะบริสุทธิ์ทางอินทรีย์สังวรเป็นต้นเมื่อพระองค์ประพฤติปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงดำรงอยู่ในภาวะของผู้บริสุทธิ์สูงสุดเนี่ยนะก็คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่มีผู้ใดตามติเตียนว่านี้เป็นความผิดทางกายของพระพุทธเจ้านี้เป็นความผิดทางวาจาของพระพุทธเจ้านี้เป็นความผิดทางอาชีพของพระพุทธเจ้านี้เป็นความไม่ดีทางอัธยาศัยพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดตามตำหนิตามก่นตามด่าตามว่าร้ายเป็นต้นและขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ต้องการให้ผู้ใดมาปกป้องคุ้มครองพระองค์เองว่าพระองค์นี้เคยไปแอบทำผิดทำพลาดที่ใดที่หนึ่งมาเป็นต้นจึงไม่มีเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ใช่เพิ่งมีแต่เฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนะดังที่กล่าวแล้วว่าแม้แต่พระองค์บำเพ็ญบารมีจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจรณะเนี่ยนะบารมีทั้งหลายจรณะเนี่ยนะถ้าหากว่ากล่าวถึงเหตุในอดีตที่เป็นข้อปฏิบัติให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าบารมีเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดำรงอยู่ในภาวะของผู้ประพฤติดีเป็นผู้ปฏิบัติดีถ้าสาวกทั้งหลายจะใช้คำว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแล้วแต่ของพระพุทธเจ้าใช้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจรณะเพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์สังวรพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภชเนมตัญญุตาพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาคริยานุโยคเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างบริบูรณ์เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะอย่างบริบูรณ์เป็นพหูสูตรโดยปริยัติเป็นพหูสูตรโดยการพิจารณาคือพระองค์มีปัญญาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายพิจารณาพระนิพพานโดยลำพังพระองค์เองพระองค์เป็นพหูสูตรโดยปฏิบัติเป็นพหูสูตรโดยปฏิเวทเป็นพหูสูตรโดยการแทงตลอดนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่รอบรู้อย่างนี้พระองค์จึงเป็นผู้ที่ภาคเพียรก็คือกล้านะวิริยะคือความแก้วกล้าความไม่ครั่นคร้ามความไม่หวั่นไหวนะ เรียกว่าวีระการงานของคนกล้าพระองค์ไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนไม่เลื่อนลอยไม่ฟั่นเฟือนเรียกว่าพระองค์มีสติเนี่ยนะไม่มีคำว่าเผลอและขณะเดียวกันพระองค์ก็มีปัญญารอบรู้เหตุเกิดของวัตตะเนี่ยเรียกว่ารอบรู้ทั้งวัตตะและวิวัตตะเนี่ยนะสุดท้ายพระองค์ก็มีจิตใจที่ดำรงมั่นพันจารณะทั้งหลายเนี่ยประกาศถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจเนี่ยนะเป็นกายวาจาใจที่บริสุทธิ์และอลังการเนี่ยนะเรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์ที่ได้รับการตกแต่งเนี่ยนะกายกรรมเหล่าใดที่ได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดีพระองค์ก็ตกแต่งดีแล้วเนี่ยนะกายกรรมเหล่าใดควรแก่การตกแต่งพระองค์ก็ตกแต่งวจีกรรมเหล่าใดที่ควรตกแต่งพระองค์ก็ตกแต่งได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์และก็มั่นคงยั่งยืนด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ครั้งก่อนเราได้พูดถึงว่าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะศีลคืออะไรเว้นจากปานาติบาตเนี่ยนะเว้นจากปานาติบาตละปานาติบาตดังที่ได้ยกข้อความในพรหมชาลสูตรเนี่ยนะทีฆนิกายศีลขันธวรรคที่บอกว่าพระสมณะโคดมละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันดะท่อนไม้วางสาตราเนี่ยนะนี่เรียกว่าวารีตศีลของพระองค์จารีตของพระองค์ที่ประพฤติก็คือมีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่พระสมณะโคดมละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์อันนี้เป็นวารีตที่พระองค์เว้นจารีตพระองค์ก็รับเอาแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นคนสะอาดเนี่ยนะสะอาดอยู่พระสมณโคดมละกรรมอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์อันนี้ก็คือจาวารีตที่พระองค์เว้นประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นจากเมถุนเป็นเรื่องของชาวบ้านอันนี้เป็นศีลทางกายของพระองค์เนี่ยนะส่วนศีลทางวาจาของพระองค์ก็คือพระสมณะโคดมละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จอันนี้เป็นวารีตที่พระองค์เว้นจารีตของพระองค์ก็คือพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อเป็นคำพูดที่ไม่ลวงโลกไม่ดำรงอยู่ในฐานะภาวะของผู้หลอกลวงพระสมณะโคดมละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดคือฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นให้คนหมู่นี้แตกกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่กลับมาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกกันอันนี้ละเว้นพฤติกรรมประเภทนี้เด็ดขาดสมานคนที่แตกกันเนี่ยนะสมานคนที่แตกแยกกันอันนี้คือจารีตที่พระองค์ประพฤติส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันชอบคนที่พร้อมเพรียงกันยินดีในคนที่พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนที่พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันอันในจูละโคสิงคสารสูตรนั้นอ่ะพระองค์ได้กล่าวถึงอนิสงค์ของการสามัคคีความพร้อมเพรียงกันแล้วก็อีกหลายสูตรด้วยการที่พระองค์สรรเสริญยกย่องถึงความสมัครสมานสามัคคีและปรองดองเนี่ยนะตำหนิติเตียนเรื่องการแตกแยกความสามัคคีโดยยกตัวอย่างนัยยะต่างๆนะมาประกอบต่อไปพระสมณโคดมละคำหยาบเนี่ยนะเว้นขาดจากคำหยาบอันนี้ก็เป็นวารีตที่พระองค์เว้นได้อย่างเด็ดขาดจารีตที่พระองค์ทำที่พระองค์พูดก็คือพูดแต่คำที่ไม่มีโทษพูดแต่คำที่เพราะหูชวนให้รักเป็นคำที่จับใจเป็นคำที่ใช้ในหมู่ชาวเมืองคนโดยมากรักใคร่ฟังแล้วก็ชอบใจเนี่ยนะแต่ไม่ได้พูดเอาใจพูดประจบประแจงเอาใจลักเลียไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายความว่าถ้อยคำนั้นอ่ะเป็นถ้อยคำที่เพราะคนโดยมากฟังแล้วก็พอใจยินดีที่จะฟังคำแบบนั้นแม้แต่คนพูดเองถ้าผู้อื่นจะมาพูดเช่นนี้กับตนก็ปรารถนาจะฟังถ้อยคำเช่นนั้นพระสมณโคดมละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้ออันนี้เป็นวารีตที่พระองค์ละงดเว้นออกไปพระองค์จารีตพูดถูกกาลละเนี่ยนะพูดถูกการเวลาพูดคำจริงพูดอิงอัตถะพูดอิงธรรมะพูดอิงสังวรวินัยปหานวินัยเป็นคำพูดที่มีหลักฐานมีที่อ้างเป็นคำพูดที่มีกำหนดประกอบด้วยประโยชน์ทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือว่าประโยชน์ลี้ลับเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ใช้ถ้อยคำที่ป ประกอบด้วยประโยชน์ประโยชน์ที่เขาควรได้รับคือศีลนะประโยชน์คืออะไรอัตถเวทธรรมเวทความรู้อัตความรู้ธรรมประโยชน์ที่เขาได้รับก็คืออะไรประโยชน์ปัจจุบันการครองชีพที่ผาสุกประโยชน์สูงนะประโยชน์โลกหน้าคือเป็นคำพูดที่เปิดประตูสวรรค์และที่สำคัญเป็นคำพูดที่ประกาศศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิที่เป็นไปเพื่อปานเปิดประตูอมตะนิพพานและพระองค์ก็ตรัสโดยกาลอันสมควรอันนี้เป็นศีลทางกายศีลทางวาจาส่วนรายละเอียดทั่วๆไปเนี่ยนะรายละเอียดทั่วๆไปในชีวิตของพระองค์ก็คือพระองค์เว้นขาดจากการพรากพีชคามและภูดคามก็แปลว่าพระองค์ไม่ตัดต้นไม้ใบหญ้าพระองค์นี่ก็ฉันอาหารหนเดียวเว้นจากการฉันอาหารในเวลาราตรีงดเว้นจากการฉันในอาหารในเวลาวิกาลคือพระองค์จะฉันเฉพาะในการตอนเช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้นเนี่ยนะบางทีแต่ว่าไม่ใช่ว่าพระองค์ฉันครั้งเดียวนะบางครั้งก็ฉันหลายครั้งนะฉันช่วงเช้าแล้วก็ฉันช่วงสายเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็แนะนำให้พระภิกษุปฏิบัติเช่นนั้นบ้างสำหรับผู้ที่นั่งอาสนะเดียวไม่ไหวเนี่ยนะพระองค์ก็ให้ฉันช่วงเช้าบ้างช่วงสายบ้างของพระองค์เองก็มีฉันช่วงเช้าบ้างช่วงสายบ้างก็มีเนี่ยนะพระสมณโคดมเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องการประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อศีลเป็นต้นเนี่ยนะอันเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจรรย์พระสมณโคดมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประเทืองผิวซึ่งเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวก็คือพระองค์ไม่มีการประดับประดาตกแต่งร่างกายพระสมณโคดมเว้นขาดจากที่นั่งที่นอนที่สูงและที่นั่งที่นอนใหญ่เนี่ยนะที่นั่งที่นอนสูงทึ่งผิดศีลนะที่ในศีลในอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีที่สมาทานอุโบสถศีลข้อนี้เนี่ยนะเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระโคดมผู้เจริญท่านคงไม่ลำบากในที่นั่งสูงที่นอนใหญ่สินะคงไม่เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะตามรูปประพันธ์สันฐานสรีระรูปร่างหน้าตาแม้งดงามขนาดนี้ที่อยู่ของท่านจะต้องงดงามนะที่อยู่ที่นั่งที่นอนคงจะดีนะชั้นดีพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็ประทับนั่งอยู่โคนไม้เป็นต้นนั่นแหละแต่พระองค์ไม่เดือดร้อนในอาสนะทิพย์พระองค์ไม่เดือดร้อนในเรื่องอาสนะพรหมพระองค์ไม่เดือดร้อนในอาสนะของพระอริยเจ้าเพราะพระองค์อยู่ด้วยอาสนะพรหมก็คือพระองค์อยู่ด้วยพรหมวิหารพระองค์ประทับนั่งประทับยืนเดินณที่ใดๆพระองค์ก็อยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาพระองค์ประทับนั่งณที่ใดพระองค์ก็นั่งอาสนะทิพย์เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานรูปฌานและอรูปฌานเป็นต้นพระองค์ประทับนั่งที่ใดก็ประทับนั่งอาสนะของพระอริยเจ้าคือประทับนั่งเข้าอรหัตผลสมาบัติเนี่ยนะมันพระองค์จึงไม่เดือดร้อนในเรื่องอาสนะทิพย์อาสนะพรหมอาสนะของพระอริยะแต่ถ้าเป็นอาสนะทางร่างกายปรนเปรอทางร่างกายพระองค์ละในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อผิดศีลเนี่ยนะพระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับเงินและทองเนี่ยนะท่านพระองค์จึงไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยนะก็คือสิ่งเหล่านั้นก็ที่เขาทำเป็นพุทธบูชาก็บูชาไปแต่ว่าพระองค์ไม่ได้รับมาเป็นลักษณะเป็นสมบัติของพระองค์เองเนี่ยนะนั้นพระองค์จึงไม่มีแก้วแหวนเงินทองพระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับธัญชาติดิบเป็นต้นเขาเอาข้าวเปลือกไม่รับข้าวเปลือกถั่วสดเป็นต้นเนี่ยไม่รับแน่นอนคำว่าถั่วสดก็คือเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่ได้ต้มเป็นต้นเนี่ยนะถั่วสดหรือว่าพวกข้าวเปลือกข้าวกลมข้าวเปลือกทั้งหลายที่มันธัญชาติเนี่ยนะข้าวเปลือกพวกตระกูลถั่วที่ยังไม่สุกพระองค์ไม่รับ